ورور تاسو به خپل ځان معرفي کړي؟ زما نوم عبدالغیور، مشهور په مامور غیور. پخوا د انقلاب نه، یعنی پخوا د رژیم د ترکیانو نه، ما ماموریت درلوده په وزارت زراعت کې، او په دوه یا درې ولایاتو کې مې کار کړی ده، چې کابل، جوزجان او بغران کې. کله چې د ترکیې معلوم رژیم په سر اقتدار شو، ما په پای د ده حکومتداري کې خپلې وظیفې ته ودا ورکړه، او د مجاهد ورونو سره مې لاس په جهاد سره پورې کړه. محترم ورور، تاسو څوم سنف پورې مکتب ویلې او په کوم ځای کې؟ مونږ ډګري د تحصیل له بکلوریانه موافق کړی، البته د بغلان زراعت په لیسه کې او د کابل پوهنتون کې. فراغت ستاسو د کابل د پوهنتون نه شو؟ البته سیاسي کارو چارو زمونږ تحصیلات مخ په وړاندې پرېنښودل، مونږ ته سیاسي مشکلات ایجاد کړل، موږ نشوه کړی چې خپل تحصیلات نظر په علمي خیانت د کمونستانو مخ خپله عالي تحصیلات مخ په وړاندې کړو، او د عالي تحصیلاتو نه برخوردار اوسېږو. هغه و چې زمونږ تحصیلات البته د پوهنتون کې مخ په وړاندې به نشوه تلی، او انقلابونه بالاخره ما سره راغله. د داود خودشاه انقلاب مونږ تاسو هغه مجبور شو چې ماموریتونو ته مخ کړو، او ماموریت واخلو په وزارت زراعت کې ماموریت ونیو، تر څو چې د ترکیانو رژیم ختمېدو ته هغه وخته پورې په چوکاټ د ماموریت کې وو. محترم ورور، فعلا تاسو څه وظیفه لرئ؟ اوس په صفت د مسؤول غړي د مجاهدینو په ولایت مرکز بغران کې او ولسوالۍ د پلخمري کې د طرفه د مجاهدینو ورونو پېژندل شوی. محترم ورور، فعلا تعداد د مجاهدینو ستاسو څو ته رسېږي؟ وروره، ستاسو د دې پوښتنې په جواب کې به داسې تعداد د مجاهدینو په بعضې کلونو یا بعضې موسمونو ته تعداد لوړ شي، په دقیق راځي. نو مونږ نشو کولی چې د معین حد تعین کړو تاسو ته ووایو. محترم ورور، تعداد صلا ستاسو په څو رسېږي؟ خفیفه او ثقیله؟ ثقیله هم په څو رسېږي او خفیفه هم په څو رسېږي؟ مونږ تنها له دولت نه، د روسانو نه، او دولت له عسکرو نه یا پوستو نه په حدود د 9 کلو کې سره له ټولو جبهاتو مربوط د دغه قمانداني البته 6000 میله سلاح او غنیمت اخیستل شوی دی. البته مجاهد به هم په حوالي د 2000 میله سلاح کې دلته تنظیم شوي او تربیه شوي دی. محترمه ورور، ستاسو دا 6000 میله سلاح د مجاهدو په لاس کې ده یا قرارګاه کې هم سلاح کوډ لري؟ البته تاسو پوهیږئ چې د مونږ سنګرونه په څنګ د سرکو د اکمالاتي دښمن کې قرار لري. مونږ نشو کولی چې په مخ د ځمکه کې باید سلاح کوډ غرنۍ جبهاتو سره په غله دانه باندې په نفقه داري د عیاشۍ او عطت د مجاهدینو لپاره تبادله کړې ده. یو مقدار سلاح مونږ تبادله کړو د غرنۍ سیمې مجاهدینو سره. هلته البته جګړې ډېرې نشته، نو په دې حساب دوی یو مقدار خوراکي مواد اضافي مونږ ته رالیږي، او مونږ په بدل د هغو کې یو مقدار سلاح چې اضافه لرو هغو ته ورلیږو. نو امکان لري ټول سلاد په لاس مجاهدو کې ونه اوسي. محترمه قومندان صاحب، دلته ستاسو دغه جبهه فعلا چې دلته ده څه په نوم یادیږي او کوم تنظیم ته ارتباط لري تاسو؟ زمونږ جبهه په حزب اسلامي د افغانستان پورې چې په رهبري انجینر ګلبدین حکمتیار قرار لري ربط لري، او جبهه د بغلان مرکزی په نامه یادیږي. ډیر ښه محترم وروره، په دې ستاسو جبهه کې مکتب د الکانو شته که نشته؟ د الکانو او د وړو نجونو لپاره مکتبونه تاسیس شوي دي په هغو نقطو کې چې هلته د روسانو د بمبار او د تو هوانو هوانباري یا توپکاري له فشار او تاثیر نه لږ ذره بچ دي، هغو نقطو کې مکتبونه تاسیس شوي دي او په ښه توګه دوی ته اسلامي روزنه او تربیه ورکولی کیږي. موږ په سږن کال کې دغه مکتبونو ته چې پخوا په ابتدایي شکل سره تدریس و تحصیل کوو، خو سږ کال چې شپږ شپیتم کال ده رسمي بڼه هم دوی ته وروبخله، چېرته دا معلمین مو هم په برابر دوی د فامیل په عشر عباته کې ورته ونیول دې مکتبونو ته دوی مسئولیت لري. داسې معلمین چې دوی مکتب هم لوستی او په اسلام کې هم کره کره سیاسي معلوماتونه هم لري، داسې کسان په راستې تدریس دي دغه شاګردانو کې قرار لري. انجنکان یې هم شته او هلکان هم شته. محترمه وروره، ستاسو نگاه د مشکلات د مجاهدینو د ډاکټر او دواخانې او د دوی نگاه نه تاسو په څه ذریعه حل کوئ خپل مشکل؟ آیا ډاکټر لرئ نه لرئ؟ او مشکلات د دوام د کوم ناحیې نه حل کیږي؟ ما خو په دا دوه نه کلونو کې دوا ټوله له ښارونو نه په لاس راوړی، په برابر د پیسو کې موږ ته لاسته راتله. د کابل په لخمري او بغلان هم دوا له بازار نه اخیستله، خپلو مجاهدینو ته هم په کار وړه. خو اوس هم د دوا له نقطه نظره موږ په مشکلات پاتې یو او ډاکتران هم کم بودي په جبهو کې. یو تعداد ډاکتران چې درلود هغه شهیدان شو، او اوس یو تعداد کم ډاکتران چې وسط د کار هم زیات ده، په ډېر زیات مشکلات دوی هم ګیر دي. یعنی پوره نه شي کولی چې هر جبهې یا هر ګروپ ته چې دغه جبهې ته هغه قوماندې لاندې دي ورسېږي. دلته طبعاً اول سنګر ده، لومړی سنګر ده، روسانو سره دس په یخانی مونږ نو زخمیان یا مثلا مریضان ډېر پیدا کېږي. هغه تعداد ډاکتران چې مونږ لرو رښتیا رسیدګي سمه نه شي کولی. د دوا او د ډاکټر له نقطه نظره طبعاً په مشکلاتو پاتې. محترمه قومندان صاحب، په دې ساحه کې چې اوس فعلا زه ناست یم وینم، او ستاسو دغه منطقه چې سرک عمومي کابل او قندوز په فاصله ده، له 15 دقیقې به فاصله ونه لري، ولې چې غږ د ټانګو او د موټرو زموږ په خوا کې راځي. تاسو په دې ساحه کې چې قرارګاه لرئ، آیا تاسو مشکلات د قوی ملحد شپه ورځ په څه نگاهنه تېروئ؟ څنګه تاسو کېدی شئ چې د دوی له شر نه تاسو ځان ته نجات ورکوئ؟ په دې منطقه هم هواره او حساسه نقطه کې هم قرار لرئ، او تیاری هم موږ دغه د په سر باندې کته پورته کیږي. بله، دا منطقه د دې منطقې تر منځ خط اکمالاتي دي، دښمن تیر شوی ده او دوی همیش له خپل اکمالات له همدغې لارې نه کوي. که د تخار و د بدخشان و د قندوز هغه د غونډونې دي هم له همدغې لارې اکمال کیږي، او که د کابل او یا د شرقي سیمې غونډونې دي هم له همدغې لارې اکمال کیږي. نو په دې حساب دوی زیاته پاملرنه کوي چې دلته مجاهدین آزار و اذیت ونه رسوي. تر 15 کال پورې دښمن زیات څو مرتبه حملات وکړي چې دوی وکړی شي چې دا سرک باندې پوستې جوړیږي، خو بالاخره موافقه شو چې 15 کال کې خپل سرک باندې امنیتي پوستې جوړیږي. هغه هم هغه وخت کې جوړې کړی شوې چې د مجاهدینو زموږ د مجاهدینو زموږ د ټولو سنګرونو مرمۍ مهمات ختم شو. البته پس له 2 میاشتې پی در پی جنګ چې له عقرب نه نیولې تر بله او به خدری میاشته مونږه جنگ وکړه پای در پای، عقرب شپږم د عقرب نه شروع شو تر آخر د جدید 15 پورې مونږه جنگ وکړه، او بلاخره دوی خپل پوسټ جوړه کړی شوی. هغه هم شه مجاهد کم بیش له مرمو نه د سره له خوراکي مواد خلاص کړی. دوی موافق شو چې په سرکو کې پوسټ جوړی. ولې دا چې اوس دوی موږ ته د سډیر نږدې دي، د موږ شپې ورځې څنګه په دې حساسه نقطه کې تیریږي، موږ هره لحظه خپل ملګري په سنګرو کې داسې بیدار ناست دي. اوس حاضره هم په فاصله د شپېته متري کې یا اویا متري کې زموږ مجاهد ملګري په خندقو د دوه طرف د سنګرو کې قرار لري. امنیتي ګروپونه سرکو خوا سره تللي دي او زه ورته دلته په اطمینان سره په دې اتاق کې ناست یم او خبرې کوم. محترمه قومندان صاحب، د دې نه چې تاسو د سرک په غاړه کې او په دغه حساس ځای کې قرار لرئ، تاسو څنګه کېدی شي چې د روسانو سره شپه ورځ مقاومت کوئ؟ مفصل په دغه باره کې شرحه ورکړئ. ګران وروره، دا چې زمونږ جنگ تسلیحاتي جنگ نه ده، زمونږ جنگ د روسانو سره او د اسلام د دښمنانو سره عاقبتي جنگ ده. موږ همیش خپل اتکا او خپل تکیگاه لوی خدای بولو او په خدای توکل ده. نو فقط د مجاهدینو په نهایت سرتیری سره په دغه نقطه کې شپې ورځې تیرو. محترمه قومندان صاحب، په دا طول د جهاد کې چې روسانو سره تاسو برخورد هم کړي، داسې یو نیکه خاطره موجود چې روسان هم داسې په تعداد زیات تباه کړي وو، یا سیر بم نیولی صاحب منصب یا روس، دغه باره کې مفصل موږ ته شرحه ورکړي؟ بله، مخکې مو وویلی چې د روسانو اکمالاتي خط د بغلان تر منځ تیر شوی ده، خصوصا زمونږ د سنګرو په منځ کې، چې یعنې دواړه طرفه د موږ د مجاهدینو فرعي سنګرونه قرار لري. څه د پلخمري په ساحه کې دواړه چې هغه سرک د پلخمري نه تر مزاره پورې تلی، زمونږ سنګرونه د بندې دو یا کوزه وزیر آباد نه تر کوتل رباتکه پورې دوه طرف د سرک قرار لري، او د پلخمري د بندې دو نه تر د بغلان تر مرکزه پورې دوه طرف د سرک نه زمونږ د مجاهدینو وروڼه مرشلې قرار لري. او په جریان د دې نهو کالو کې طبعا سخت جنګونه په منځ مجاهدینو او په منځ روسانو کې شوي دي. که چېرته همدا خونړي جنګونو نتیجه نه وی، نو نن سبا به زمونږ مجاهدینو په دې قربت د دښمن کې شپې ورځې نه وی تېره کړې. نسبت له ټولو سنګرونو د سند شمال نه د مجاهدینو او روسانو په نسبت زمونږ سنګرونه ډېر خطرناک سنګرونه دي او ډېر نږدې دي روسانو ته. دا چې زمونږ دلته شپې ورځې سبا کېږي، نهایت د موږ د مجاهدینو قربانی او نهایت تقوا او توکل او اتکا د لوی خدای پاک په ذات سره ده. او دا چې کومه خاطره د روسانو سره لرو یا نه لرو، یوه خاطره خو زمونږ دا ده چې دغه پوستې چې زمونږ ته نږدې قرار لري، زمونږ د مجاهدینو شهامت او سرتیری چې له نږدې لیدلې ده، کله چې عمومي قوه نابلده قوه همیش موږ ته راځي، کله د ترمیز د لارې حیرتان ته داخله کړي همداسې راسن په موږ باندې حمله وکړي، کله دوشنبې نه راتېری کړي همداسې د قندوز په دښتو باندې بالاخره په دا اکمالاتي خط باندې د موږ سنګرو ته راورسي او څلور خوا د زموږ سنګرونه محاصره کړي. خو دا یوه خاطره زما دا ده چې دغه د موږ ښه خبري و اورو چې دغه روسان حتی دعا کوي چې دغه مجاهد دی خدای نه زخمي کوي، که چېرته دوی زخمي شو نو بله ورځ دغه قوه که چېرته په شا لاړه عقب نشیني وکړه، که دغه نږدې روسي پوستې دي او که نږدې داخلي د منافقینو پوستې دي، دا ټول دعا کوي چې دا مجاهد دی یا خدای بیخي رشکن کړي او یا د خدای هیڅ نه وژني. په دې که چېرته دوی کې یو مړ شو یا شهید شو یا زخمي شو، نو د دې سترې قوې چې تازه نفسه ده د دې انتقامونه به بیا بله ورځ له موږ نه اخلي. دوی سختې ضربې دلته لیدلې دي په جریان د نهو کلو کې، البته په سلګونو جنګونه دلته شوي. ګرانو وروره، تاسو به په خاطر لري هغه قوې چې نورو ځایونو ته ځي داسې انګوشماره دي، ولې همهغه قوې دلته په کال کې پنځه کرته شپږ دفعې او د فې مونږ باندې د مونږ په څنګهرونو باندې خپل حملات ایجادوي او دوی انشاء الله هیڅ کله برای نه ده مندلی زمونږ مجاهدین برای حاصل کړی ده او روسانو ته یا مشترک قوې د روسانو او د کابل قوې ته کابل د حکومت قوې ته سختې ضربې او تاوانونه رسولي دي نو دا د ټولو مسلمانانو افتخار ده په دې چې دلته کومه غرنۍ سیمه نه ده هواره سیمه ده او مونږ غرنۍ سیمې ته احتیاج په فضل و رحمت خدای د تر اوسه لا نه ده پیدا کړی په دې چې دوی یعنی روسان نه دي موافق شوي چې زمونږ مجاهدین غرنۍ سیمو ته یا د غره سنګرونو ته احتیاج کړي چې د اوارې یعنی دوه طرف د ښارونو دو طرف د ښارونو پوست سنگرونه خپل خوشی کی او مخ په شا لاړ شي د غرو په سنگرونه کې خپل ځانونه ټینګ کی نو همدغه دلته طبعاً خونړي جنګونه هم شوي دي ډېر زیات تلفات هم روسانو مندلی ده که ووایو چې ټانګونه په زیات له یو نیم زر ټانګونه هم دلته له منځه تللي دي څه په حساب د ماینو ماینګزاري او څه په حساب د مجاهدینو د راکټونو په واسطه سره نو دا به مبالغه نه وي کړې دا هغه نو په دې حساب سره عرض کوم چې دلته مجاهدین په ډېر شهامت سره په ډېر وچتوالي د سنګر سره انشاءالله مقاومت کوي موټر هم په سرکونو کې سوي دي کله چې د دوی عملیاتي قوې راځي هم مجاهدینو کمبود نه ده کړی په لسګونو ټنګونه د دوی دلته له منځه ځي یا په واسطه د راکټونو یا په واسطه د ماینونو د مجاهدینو او دا چې مونږ روسان اسیر نیولي دي نه دي نیولي بله تر اوسه پورې مونږ درې نفره روسان سره روسان چې دوه نفره د اوکراین او یو نفره د خپل ښار د مسکو نه ده مونږ اسیران نیولي دي او درې واړه مو خپل مرکز د رهبري ته سپارلي دي چې هغه په پېښور کې ده تاسو که چېرته د دې پوښتنه کوئ چې هغه مو څه کړه هغه تاسې کولی شئ چې زمونږ د مشرانو نه پوښتنه وکړئ او دا چې د روسانو مړې مو نیولي دي په سلګونو مړې که هم وایو مبالغه مو نه ده کړې ده د دوی اسناد هم زمونږ په لاس دي چې هغه مو هم خپلو مرکزونو ته سپارلي دي چې د دوی تذکرې دي د دوی مثلا پاسپورټونه دي او بالاخره د دوی هغه شخصي بلیټونه دي هغه مو هم خپلو دفترونو ته سپارلي دي د دوی لباسونه او بالاخره د دوی سلاوې د دوی مثلا موټرونه هر څه د مونږ د مجاهدینو په لاس غنیمت لیدلي دي او یو تعداد ژوندي ټانګونه مو هم بعضې اوقات چې د منافقینو په پوستو باندې عملیاتونه کړي دي ټانګونه مو هم ژوندي لاسته راوړي دي او کله چې زمونږ سنګر ډېر نږدې سنګر ده پوښیو چې مو باید د دښمن په کوم ستر یورش باندې بېرته دښمن لاسته ورنه شي نو مونږ د ټانګونو ته اور اچولی د سویم دي هغه مهمې سلا چې مونږ کار ته اخیستلی شو هغه هم خلاصې کړي دي کوم نور پرتجات چې د مونږ په استفاده کې په مفاد تمامېدل هغه مو هم خلاص کړي دي نو نورو ټانګونو ته مو اور اچولی ده او موټر په دوه ولسوالیو کې زمونږ د جبهې موټر اوس لاس په کار دي چې دا دلته په سراحت ویلی شم هر څوک چې نماینده ځي نو تاسې کولی شئ ویلېږي او هلته پوښتنه وکړي چې دغه مقدار موټر چې دلته لاس په کار دي او دلته خدمت کوي د مجاهدینو دا د کمې جبهې غنیمت ده په حدود یو نیم سل موټرو کې غنیمت مونږ کړي دي نهرین ولسوالۍ د خان آباد او شکمیشته مونږ لیږلي هلته د مونږ مجاهدینو یو تعداد موټر هم نورو جبهاتو سره کومک کړی ده او یو تعداد مجاهدینو لپاره د خپل اقتصادي ضرورت سره خرڅ کړي دي او دغه اقتصاد هم د جبهې په یاشه او عباته کې استفاده کړې ده د منافقینو ژوندي نیول یا په اثارت نیول دا که تاسې مبالغه فکر ونه کړئ، امکان لري تر اوسه پورې په حدود د 1500 نفرو کې به مونږ اسیران نیولي، خو چون دلته ستر تدریسي څنګه مدرسه مونږ په دې نه لرو چې د سپیاخانو دښمن سره ډېر نږدې یو. دلته د دوی تربیه ناممکنه ده، صرف یو تعداد چې ډېر مجرم هغه په جزا رسېدلي. البته تاسو خپله پوهېږئ چې مونږ انقلابي جزا غوته ورکړو، چې هره جزا انقلاب دوی ته غوره ګڼي هغه جزا به م ورکړي، او یو تعداد نم ضمانتونه اخیستي دي چې مور و پلار و ورونه او یا قوم و قبیله یې ضامن شوې ده چې نور دا سړی له دولت سره همکاري نه کوي، هغه م هم اعله کړي دي، او هغه یو تعداد وسادره د مجاهدینو نورو صفونو کې قرار لري، مجاهدینو سره یوځای شوي، او یو تعداد ته م عذر و معذرت پیشکش کړی. د دوی انساني رسالت او اسلامي وظیفه د وطن په هکله د دوی مسؤلیت مو ورته داسې په لنډ وخت کې ښودلی ده، او دوی هم خپل پښیماني اظهار کړی ده. هغه تعداد کسان یا بیرته غرنیو سیمو ته د ښاري علاقو نه هجرت کړی ده تللي دي، او یا هغه هم د مجاهدینو په خدمت کې قرار لري چې کار و غریبي و مزدوري په هغه نقطو کې چې هغه نقطې د نقطه نظره د کار و زراعت مسایل دي، هلته کار و غریبي کوي، او بیا هم مجاهدو سره همکار دي. نو په دې حساب د دې حدود د اسیرانو زیات ده، او اوس حاضره مو هم فعلا په دغه مرکزي فریق قرارګاه کې چې دغه څلورم سړک ده، او له سړک نه 3.5 متره یا 400 متره فاصله لرو عمومي سړک اکمالاتي دښمن. یو څو ورځې مخکې مو په دښمنانو په پوستو باندې عملیات کړی و، یو تعداد زیات اسیران مو لاسته راوړي، خو هغه نور خوشه شو. البته په اساس د یو نیکې مشورې چې دوی مونږ ته راغلی چې نور مونږ دولت سره همکاري نه کوو، هغه مو اعله کړی، او دا یو نفر یې تر اوسه پورې مونږ سره اسیر شته ده هلته. تاسو کولی شئ چې له هغه نه پوښتنه وکړئ چې هغه څه موقف لري، ولې تر اوسه پورې ګیر ده او اسیر ده، دی ولې نه خوشي کېږي. او بس محترم قمندان صاحب، د ستاسو لستون ډیر تشکر کوم چې ډیر ستاسو وخت مو ونیو. لطفا په دې باره کې روشنی واچوئ چې تاسو ظاهر شاه چې سابق پاچا د افغانستان و، او که پایس د حکومت ائتلافي بیرته افغانستان ته استخدام شي، یا پایس د رئیس جمهور، په دغې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ ګران وروره، د ظاهر شاه د حکومت او خدمتونه هر فرد د افغانستان معلومات لري چې هغه اصلا د افغانستان د خلکو نماینده نه و، هغه یا نماینده د روسو یا نماینده د انګریزو، خو ده همیش د افغانستان د خلکو په خواستو سره کوم کار و پیکار نه و کړی، کوم معقولیت مذهبي و معقولیت سیاسي نه درلوده، هغه یو مزدور سړی و. د داسې کاروایي چې په اروپا یا په روسیه کې کېدلې، هغه کاروایي دلته د افغانستان په غیرتمنده خاوره کې انجامولې، او د ده ټول اعمال د افغانستان د خلکو په فکرونو کې ثبت دي او هغه نه هېروي. نو په اوږدو د تاریخ کې ممزیانو په افغانستان کې کوم داسې یادونې خدمت نه و کړی، که چېرته امان الله خان په خاطر راولو. اصلا امان الله خان په افغانستان کې یو قهرمان یا بالاخره ازادي خواه سړی نه و. اصلا هغه ازادي چې واخیستله انګریزانو نه، د افغانستان مجاهد ولس واخیستله، خو د افغانستان مجاهد ولس تصمیم درلوده چې روسان حتی وبخه، انګریزان حتی د هند له قارې نه هم وشړي، خو بیا هم د امان الله ضعیف اراده وه چې دا یې فکر وکړه که چېرته مونږ دا جنګ ورسره دوامداره کړو، ممکن مونږ ته له کوم بلې خوا صدمه راورسېږي. ضعیف اراده یې ضعیفه وه، هغه و چې د افغانستان مجاهدین یې خفه کړه په خپل ستونو کې، او ده په یو سفر سره له غرب نه مونږ ته بد اخلاقي، بې حیایي، او بالاخره کمونیزم په سوغات راوړ. د هغه افات په سپک سترګو وکتل. د دوی د ظاهر خان مشر هغه و که چېرته د دوی هر کړه وړه په خاطر وسپارو یا یاد کړو، نو هیڅ فرد د افغانستان به راضي نه شي چې په بېرته راتګ د ظاهرشاه کې کوم نیک تصمیم ولري. ظاهرشاه چون یو امتحان شوې څېره ده، هغه که چېرته بېرته افغانستان ته راځي څنګه چې د افغانستان مجاهد په برابر د روسانو کې مقاومت لري، خو په برابر د ظاهرشاه کې به هم دغسې مقاومت خپل دوام ورکړي. نو د ظاهرشاه په راتګ سره د افغانستان ملت بیا یو ځل بیا د پریشانۍ خواته کش کېږي. نو طبعا هر څوک چې په افغانستان کې انتخابیږي او البته د افغانستان خلق غواړي، خو که چېرته ظاهرشاه هر ابر قدرت بیرته داخلي جنگ و جهاد به همداسې ادامه لري څنګه چې مخکې مې ویلې. خو انشاءالله دا اسلامي انقلاب ده او نږدې ده چې مونږ خپل مطلب ته ورسېږو، خپل سیاسي مطلب ته، خپل اسلامي مطلب ته. البته دا د خپل جهاد او مبارزې ثمره به انشاءالله په لنډ وخت کې درس ملت د افغانستان وګوري. دلته به په افغانستان کې یو اسلامي حکومت برقرار شي چې په راس د هغې کې به یو مجاهد او وطن دوست مسلمان شخصیت برقرار شي. هغه به بیا د ټولو مورد تاییدي او له هغه نه به ټول پشتیبانی کوي. خو دلته زه یو ځل بیا وایم چې ظاهرشاه نه شي کولی چې بیا دلته په افغانستان کې قدرت ونیسي، او کله چې دی کلکشک کوي انشاءالله دا کلکشک یا د لکوبوس کېدل به هم د ده په نفع تمام نه شي. خدای به یو ځل بیا هم شرمنده شي تاریخ ته. هغه اسلام موږ ته داسې درس راکوي چې یو مسلمان له یو غاره دوه کره ته نه چیچل کېږي. نو مونږ ظاهرشاه متوجه کړي یو، نو بیا امکان لري چې دی څوک قبول نه کړي د افغانستان په سرزمین کې. محترم ورور، ستا فعلا په دې شرایطو حساس کې چې تاسو قرار لري، کوم نوع سلاح ته ډېره شد ضرورت لري تاسو؟ مونږ وروره اکثرا سلاګانې چې په لاس لرو دا هم د دښمن نه غنیمت کوو، بېرته دښمن په سر وهو. خو مونږ یوې سلاح ته ضرورت لرو، یوې سترې سلاح ته چې هغه سلاح د وحدت ده، سلاح د هماهنګي او همبستګي ده. دغه سلاح مونږ ته نسبت له ټولو سلاحو مهمه سلاح ده. او نورې سلاح مونږ پخوا هم نه درلودې، خو همدغه شاه محمود سربازي د مسلمانانو وه چې د روسانو په مقابل کې د روسانو د ایجنټانو په مقابل کې پنجه نرمه کړه او د دوی نه سلاح واخیستلې، بېرته دوی په مقابل کې استعمال کړي. دغې مرحلې ته انشاءالله دوی سربازي او د دوی د جهاد و چې دغې مرحلې ته را ورسېده. خو مونږ به هلته په نتیجه رسېږو او هلته به وایو چې د مونږ سلاح کافي سلاح ده چې له هر سنګره د جهاد آواز پورته شي. د سلاح آواز باید پورته نه شي چې زه راکټ لرم یا زه مشک لرم زه موافق یمه، خو چې څوک یې نه لري نه به یې موافق. هغه سنګر به پیاوړی چې هغه وحدت نظر وحدت عمل په ټولو مرسلو د مجاهدینو کې نصیب دوی. محترمه قومندان صاحب، ډېر تشکر کوم ستاسو نه چې په دغه حساسه شرایط کې تاسو وخت مې ضایع کړ. او ستاسو مجاهدین په دې حالت کې چې اوس هم په سنګر کې پراته دي، د یو خانه غږ به تیاري و د موټرو ټانګونو په تکلیف کې یاست، او تاسو هم په زحمت کې یاستئ. ډېر نهایت تاسو نه تشکر کوم چې ما ته وخت راکړ، ستاسو وخت ما ضایع کړ. او د الله پاک نه تاسو ته توفیق مزید غواړم چې همیشه په خپل سنګر کې دښمنان د داخلي او خارجي په مقابل کې موفق او کامران اوسئ. او یو شی ستاسو نه پوښتنه کوم وروره، چې نن مونږ دلته ګورو چې بعضې ورونو دلته راځي فاتحه او دعاخواني کې، او ما اورېد د خلکو نه چې کوم مجاهد ورور دلته شهید شوی دی، د دغې فلسفه چې دا څنګه شهید شو او په څه ترتیب وروستنو د شهادت پورسه مفصل د هغه باره کې هم ډېر ریښتینې اندازې وکړي. ګران وروره، مخکې تاسې هم وویلې چې دلته تاسې ډېر نږدې فاصله کې قرار لرئ دښمن سره، او غږ هم د ټانګونو اعتراف کوي چې په غوږو یې اورمه. پوستې د روسانو او د منافقینو هم رښتیا موږ ته نږدې دي، خو دولت تنها په جنګ باندې موافقه نه شو چې مجاهدین ضعیفه کې او مجاهدینو ته شکست ورکړي، خو روسان له څو حربو نه استفاده کوي. اختلافات درونی دی، توضیح د زیادو پیسو هغه تعداد کسانو ته چې دوی منافق دي، په ظاهر کې ځان مسلمان معرفي کوي او ظاهر کې ځان د دغه ملت یو غړی معرفي کوي، خو په باطن کې له روسانو سره دي او د روسانو د پیسو په واسطه خریداري شوي دي. دغسې یو غلام یې خریداري کړی و، د مجاهدو په منځ کې رالېږلی و. مونږه د ده په قسمت کې داسې پوره کره شناخت نه درلوده، ځان یې ډېر پاک مجاهد معرفي کوو، ډېر تلاش یې کوو، ډېر خدمت یې کوو. حتی د دغه سړي